Waaw, salaamaaleykum sama gaay nag. Waa semaine de production ñoo fi ñëwaan nag di semaine leen. de production bu mag bi Waaw waaw waaw waaw. level international Di leen bége yéen ñëpp nag gaa ñuy votal na moon ngeen ñu mel xam nga rek. Liggéey nekkoon si ay yitte rek. Liggéey bi jàng bi tës tës yi. Xam nga rek bii nag la leen imloon benn lépp benn gaan bu ñuy woowee. Joxumba waaw Joxumba. Booy Joxumba. Waaw waaw waaw xam nga rek Joxu moom Joxu dafa mësa dëng booy Joxu dañ doon jouer égat mi sàcc ñu égat bi def lu nekk dëng dëng dëng booy daal Joxu sàcc international mooy Joxu Joxu koñ bi desatul ginaar sàcc na lépp koñ bi desatul gaz kubéeru gaz begu gaz lépp lay Joxu di sàcc bii nag Joxu xaw ma lu mu doon def ma ñàkk chance booy xam nga Joxu lu mu sàcc kanaara Joxu kanaara la sàcc gars yi ne ko da ngeen yóbbu ko police boy fekk entraînement jàpp di jaay na kanaara bi ay taw yooyu jël affaire bi dugal si poosam affaire yooyu gars yi yóbbu ko fëlee kumpentum booy Joxu gars yi jus bi dafa maaroon si Joxu dóor ko 5 ans tàcc kanaara bi tocc 5 ans ba taw yi mu dugalaal ko si poos bi dem foofu booy passe affaire yi 5 ans booy ñëwaat booy nag Joxu bu mu nekkee jël la wax laaj ma la la fa jëlee xooñ bu metti xooñ ba dar yii Joxu booy dafa xooñ bu metti booy juróomi at booy Joxu lëkkalowul booy Joxu ko la bañ ne ko de suba ngay génn Joxu dafa tiit tellement que ba sawtu bay booy Joxu dafa génn nii dafa génn 100 mètres jàdd xoolo gauche noonu continué ñaay cokeer wi ah mooy watu tribunal bu ñuy tabax noonu ah fële bële jaañ mi ne dangeej biir tonk booy gis booy ne dangeej biir tonk booy gis cagasi booy xale yi ñu ngi mool sol ay dagit ay affaire yooyu noonu waaw yii booy Joxu dafa tiit sa jour boobu booy mënatul téye boppam booy parce que ne teen jug ne ko tey moom foog nga jox ma lu ma amel booy xoolal ñëw gis benn cank yooyu ñëw sa mi su mu demee naaj mais affaire bi tey ñaar la woon rek gel bi ne ko 10 000 rek mu tëb kattan ndayam eh ya kaña yoo ne ko ya kaña yoo moom pour moom ay taw la booy gaam ne ko 10 000 rek mu dit mu ne ko ey ne ko ñaan nga yar ne ko rek mu ne ko 1000 francs ne ko eh du ma sa morom de ñoo 1000 francs yow 1000 francs yow mënatuñ si jënd pastel ay maquillage peau clair bi jaratul loolu sax string yi sax jaratul 1000 francs nga may wax 1000 francs yow topp ma 5000 francs kon ni booy Joxu booy comme fit bi commencé tëf-tëf yi booy parce que jug booy Joxu du dox ba si jàgg rek booy commencé réfléchir booy mais non xaaral dama delluwaat si caga bi booy fekk forno benn pot tamaare booy dem si caga bi ne ko nii lii xam nga léegi nag ngay def da nga may sawal si pot bi nii quoi jàng caga ma la eh bul ma yab de mu ne ko eh waa dëgg may saw da ngay saw rek si pot bi nga jox ma ko ma jox na 1000 francs yi Joxu ma sol booy Joxu caga bi ne ah kon loolu graaw saw rek la yomb na quoi jël 1000 francs yi soo mu jënd si pain akara affaire yooyu noonu quoi oui booy gel bi sëgg saw si jox ko pot bi Joxu dox ba si yàgg gis benn koñ jonkal génne Pascal ñëw ne ko nii am naa na si ñeex bi yàpp bi dafa cher yeah.